گئی، کئی دنوں سے مقفل یعنی تالا لگی ہوئی مسجد میں اذان ظہر کی پرکیف آواز بلند ہوئی اور نماز با جماعت کا سلسلہ شروع ہو گیا. مبلغ دعوت اسلامی نے نماز ظہر کے بعد نماز کی برکات اور ترک نماز کی وعیدات کے موضوع پر بیان کیا. مدنی قافلے کے عاشقان رسول نے مدنی مرکز کے دیے ہوئے جدول کے مطابق 3 دن اسی مسجد میں گزارے. مدنی قافلے کی واپسی پر مقامی لوگوں میں اداسی چھا گئی اور وہ رنج و غم میں ڈوب گئے اور عرض گزار ہوئے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کی برکت سے ہمارے گاؤں کی مسجد میں اذان اور نماز کی مدنی بہاریں آ گئی تھی، آپ کے جانے کے بعد ہمارا کیا بنے گا، ہمیں کون نماز پڑھائے گا؟ عاشقان رسول نے اہل سنت کے قریبی مدرسے میں جا کر حاضری دی، درخواست کی کہ اس مسجد میں نماز با جماعت کے لیے کسی امام کی ترکیب بنا دی جائے. چنانچہ الحمدللہ عز و جل اس مسجد میں امام کی ترکیب بن گئی اور 5 وقت نماز با جماعت کا مبارک سلسلہ شروع ہو گیا. اور ایسا شروع ہوا کہ تادم تحریر جاری و ساری ہے. مسجد آباد ہو، مسلمی شاد ہو، بند لال اپنے میں چلو، سیکھنے سنت پاوندے چلو، رحمت اپنے اسلام بھائیو. آپ نے ملاحظہ فرمایا، قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی، جس کا مدنی پیغام کم و بیش دنیا کے 71 ممالک تک پہنچ چکا ہے اور مدنی چینل کی برکت سے الحمدللہ پاک و ہند کے تقریباً بڑے بڑے شہروں میں، بنگلہ دیش کے بہت سے شہروں میں دعوت اسلامی کا قرآن پاک اور سنت شہ لولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشبوؤں سے مہکا ہوا مدنی پیغام نشر ہو رہا ہے. اس کے علاوہ عرب امارات، UK، یورپ اور افریقہ وغیرہ میں بھی مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے. بذریعہ انٹرنیٹ دنیا بھر میں دن یا رات جب چاہیں مدنی چینل دیکھا جا سکتا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی چینل نے دنیا کے کئی ممالک میں سنتوں کی دھومیں مچا رکھی. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، آپ نے ملاحظہ فرمایا، دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کی برکت سے بند مسجد کا تالا کھلا، مدنی قافلے کے عاشقان رسول کی برکت سے اذان، نماز اور پھر لگاتار با جماعت نمازوں کا سلسلہ شروع ہوا، امام صاحب کا تقرر ہوا اور وہ ویران مسجد آباد ہو گئی. بدقسمتی کے ساتھ دنیا میں بے شمار مساجد اصل رونق نمازی اس سے مسجدوں کی اصل رونق نمازی ان میں نماز بھی نہیں ہوتی بلکہ تالے لگے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. مسجد کی ویرانی چند دن خراش واقعات ملاحظہ فرمائیے اور مسجد بھرے تحریک کے لیے کمر وسطہ ہو جائیے. چنانچہ عاشقان رسول کا ایک مدنی قافلہ سنتوں کی تربیت کی غرض سے کسی شہر کے اطراف میں گیا. جب قافلے والے اس گاؤں میں پہنچے تو دیکھا مسجد میں تالا پڑا ہوا ہے. معلومات کی مسجد کو کھولا, قافلے والے دیکھ کر انتہائی غمگین ہوئے. اسے اس مسجد میں صفائی نہ ہونے کی بنا پر ہر طرف پھیلا ہوا تھا. دیواروں پر مکڑی کے بڑے بڑے جالے نظر آ رہے تھے. مدنی قافلے والوں نے لوگوں سے نہایت افسردہ لہجے میں پوچھا مسجد کب سے بند ہے؟ بتایا گیا عرصہ دراز سے مسجد بند ہے. وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے نماز پڑھنا ہی چھوڑ دی ہے. اس علاقے کے لوگوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی ہے, اس وجہ سے مسجد بند ہے. امام صاحب چلے گئے اور اب لوگ اپنی دنیا داری میں مصروف ہیں. چنانچہ نمازیوں کے نہ ہونے کی وجہ سے مسجد کو تالا لگا دیا گیا. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, مسجد تو بند تھی, اس کو تالا لگا ہوا تھا, مگر اسی علاقے میں اکثر دکانوں پر گانے بازے اور فلمیں دیکھنے دکھانے کا سلسلہ سر عام جاری تھا. ایک مدنی قافلہ جو کہ 30 دن کا تھا ایک گاؤں میں 3 دن کے لیے حاضر ہوا. جب قافلے والے مسجد میں پہنچے تو کسی مؤذن کے نہ ہونے کی بنا پر خود ہی اذان دی. جب جماعت کا وقت ہوا چند نمازی مسجد میں آئے اور ان نمازیوں نے قافلے والوں کو نماز کے لیے کہا, ان نماز کی امامت کے لیے کہا. امیر قافلہ نے جواب دیا کہ امام صاحب کہاں ہیں, وہی نماز پڑھیں, زیادہ بہتر یہی ہے. تو لوگوں نے بتایا یہاں مسجد میں نماز کی جماعت نہیں ہوتی, لوگ اپنی اپنی نماز پڑھتے ہیں. کیوں کہ پورے گاؤں میں ایک بھی شخص ایسا نہیں جو امام بن سکے. اس پورے گاؤں میں کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کی سنت کے مطابق داڑھی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک مرے میں پہنچا قصبہ بڑا تھا اور اس میں بازار بھی بڑا تھا. اس بڑے بازار میں 300 سالہ پرانی تاریخی مسجد بھی تھی, لیکن آپ مسجد کے آس پاس کی دکانوں میں سر عام فلمیں دکھائی جا رہی تھی. اذان ظہر ہوئی, جماعت میں سوائے مؤذن اور قافلے والوں کے مسجد میں کوئی نمازی نہ آیا. حتیٰ کہ علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت کے دوران جب لوگوں کو مسجد میں آنے کی دعوت دی گئی تو کوئی بھی مسجد میں آنے کے لیے تیار نہ ہوا. مجھے میٹھے اسلامی بھائیوں, فیضان مدینہ لطیف آباد کے پہلے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے والے اسلامی بھائیوں, حضرت کسی شاعر نے مسلمانوں کی خستہ حالی پر یوں اپنے جذبات کا اظہار کیا, واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برق رہی شعلہ مراد نہ رہی رہ گئی رسم آغا روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تقریب غزالی نہ رہی مسجد مرثیہ خواہے کے نمازی نہ رہے یعنی ہو صاحب اوصاف حجازی نہ رہے ہر مسلمان لگے باطل کے لیے نشتر تھا اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا جو بھروسہ تھا اس فقط اللہ پر تھا ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا باپ کے علم بیٹے کو اگر اچھا ہو پھر پسر قابل میراث کدھر پر ہو ہر کوئی مست میں سوتے تنا سانی ہے ایسا بھائی تیرا انداز مسلمانی ہے ایسی فخر ہے نہ دولت عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے وہ زمانے میں مرتب سے مسلمان ہو کر اگر تم خار ہوئے ساری کے قرآن ہو کر تم ہو آپس میں اثرناک وہ آپس میں رحیم تم خطا دار و خطا بھی وہ خطا پوش کریم چاہتے سب ہے کہ ہو عوض سوریات مقیم پہلے ویسا کوئی پیدا نہ کرے قلب سلیم پور بھی ان کا تھا شریر کے بھی یوں ہی باتیں ہیں کہ تم نے وہ حمیت ہے بھی خود خوشی شیوا کے مہارا وہ یور خوبار وہ قوت سے گریزا وہ قوت میں نثار تم گفتار سرو وہ سرو کردار تم سرستے ہو کلی کو وہ بلی پڑا بکنار جاد ہے قوموں کو شکایت ان کی لکش ہے سب ہستی پہ صدا کر ان کی اس میں وہ قید ہے ان سے میں پریشان ہوگا اگر دوش ہوا چمنی سدا ہوگا سمک مایا اور سبرے سے بیا بیا ہوگا نغمہ موج سے ہنگامہ طوفان ہوگا قوت عشق ہر پس کو بالا کر دے محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عقل ہے تیری سفر عشق ہے شمشیر تیری میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تقدیر تیری تو مسلمان ہے تقدیر ہے تقدیر تیری محمد سے وفا تو نے محمد سے وفا تو نے ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا تیرے ہیں علی الکریم صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین مسجدوں کی ویرانی کے تعلق سے حالات ناقابل بیان ہیں مسلمانوں کی بے عملی نیکی کی دعوت میں سستی و کاہلی کی وجہ سے جن ملکوں میں مسلمانوں نے سینکڑوں سال حکومتیں کی اب وہاں کفار بد اطوار قابض ہو چکے مساجد کو کفار نے اپنی عبادت گاہوں میں تبدیل کر دیا وہاں رہائش اختیار کر لی مسجدیں ویران ہو گئیں کفار نے تو ظلم ڈھایا ہی افسوس مسلمانوں کی اکثریت والے علاقوں میں بھی مسجدیں ویران ہو رہی ہیں بڑی بڑی مسجدیں ہیں نمازیوں کی تعداد انتہائی کم ہے نماز کے لیے عام طور پر مسجدوں میں بوڑھے نظر آتے ہیں قصبوں اور دیہاتوں میں کئی مقامات پر کئی مساجد میں تالے بھی لگ چکے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی مسجد آباد کر رہی ہے بند مسجدوں کے تالے کھلوا رہی ہے جہاں مساجد میں اذان و جماعت نہیں ہوتی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے اذانوں اور جماعتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے دعوت اسلامی مسجدوں کی آباد کاری کے لیے مساجد میں نماز جمعہ اور نماز عیدین کی ترکیب بنا رہی ہے دعوت اسلامی مسجدوں کی آباد کاری کے لیے عاشقان زبان رسول امام مسجد مقرر کروا رہی ہے. دعوت اسلامی مسجدوں کی آباد کاری کے لیے مسجدوں کی ریپیئرنگ کروا رہی ہے. دعوت اسلامی شہر و اطراف کے وہ علاقے جہاں مساجد نہیں, اہل محمد اہل فلاح کے تعاون سے مساجد کی تعمیرات کروا رہی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, جو دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضر ہو یا فیضان مدینہ لطیف آباد کے پہلے اجتماع میں حاضری کی سعادت پا رہے ہو یا مدنی چینل کے ناظرین, وہ مسلمان کتنے سعادت مند ہیں جو اللہ کے گھر یعنی مسجد کو آباد کرتے ہیں. اللہ اکبر. رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے کیسی عظیم اشارتیں ہیں ان مسلمانوں کے لیے جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں, مسجدوں کی آباد کاری کے لیے کوشش کرتے ہیں. آئیے چند روایات سنیے اور دعوت اسلامی کی مسجد ورو تحریک میں شامل ہو جائیے, اس کے لیے قبر بستہ ہو جائیے. چنانچہ طبرانی کبیر حدیث نمبر 6139 جلد 6 صفحات 253 حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, آقا مظلوم سرور معصوم حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جو اپنے گھر سے کامل وضو کر کے مسجد کی طرف آیا وہ اللہ عز و جل کا مہمان ہے, اور مہمان کا اکرام کرنا میزبان کا حق ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 660 حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, میں نے شہنشاہ خوش خصال پائتر حسن و جمال دافع رنج و ملال صاحب جود و نوال رسول بے مثال بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا, سات افراد ایسے ہیں کہ اللہ عز و جل انہیں اپنے عرش کے سائے میں اس دن جگہ دے گا جس دن اللہ عز و جل کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. نمبر 1 عادل حکمراں, نمبر 2 وہ نوجوان جس نے اللہ عز و جل کی عبادت میں اپنی زندگی گزار دی, نمبر 3 وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہے, نمبر 4 وہ شخص جو اللہ عز و جل کی محبت کرتے ہوئے جمع ہوئے, وہ شخص جو اللہ عز و جل کے لیے محبت کرتے ہوئے جمع ہوئے اور محبت کرتے ہوئے جدا ہو گئے, نمبر 5 وہ شخص جسے کوئی مال و جمال والی عورت گناہ کے لیے بلائے اور وہ کہے کہ میں اللہ عز و جل سے ڈرتا ہوں, 6 وہ شخص جو صدقہ اس طرح چھپا کر دے کہ اس کے دائیں ہاتھ کے صدقہ دینے سے بایاں ہاتھ بے خبر رہے, نمبر 7 وہ شخص جس کی آنکھوں سے اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہوئے آنسو بہنا شروع ہو جائیں. مجمع الصوائب حدیث نمبر 2026 حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, میں نے خاتم المرسلین رحمۃ للعالمین شفیع المؤمنین انیس الغریبین سراج السالکین محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, مسجد ہر پرہیزگار کا گھر ہے, جس کا گھر مسجد ہو اللہ عز و جل سے اپنی رحمت رضا اور کل سراج سے با حفاظت گزار کر اپنی رضا والے گھر جنت کی ضمانت دیتا ہے. سنن ترمذی حدیث نمبر 2626 حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت مخزن جود و سخاوت پیکر عظمت و شرافت محبوب رب العزت محسن انسانیت عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جب تم کسی مسجد میں کثرت سے آمد و رفت رکھنے والے کو دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو, کیونکہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے, پارہ 10 سورہ توبہ آیت نمبر بارا انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ترجمہ ایک, کنز الایمان, اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں نے نور کے پیکر, نبیوں کے سرور, دو جہاں کے تاجور, سلطان بڑا عمر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, بے شک اللہ رسول کے گھروں پر آباد کرنے والے ہی اللہ والے ہیں. یہ حدیث طبرانی اوسط کی ہے اور حدیث نمبر ہے 2502, مجمع الصوائب حدیث نمبر 2031. حضرت سینا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, سرکار والا تبار, ہم بے قصوں کے مددگار, شفیع روزے شمار, جو عالم کے مالک و مختار, حبیب پروردگار عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ عز و جل اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 800. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آقا مظلوم سرور معصوم حسن اخلاق کے پیکر, نبیوں کے تاجور, محبوب رب اکبر عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جب کوئی بندہ ذکر و نماز کے لیے مسجد کو ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ عز و جل اس سے ایسا خوش ہوتا ہے جیسے لوگ اپنے گم شدہ شخص کی اپنے ہاں آمد پر خوش ہوتے ہیں. مسند احمد حدیث نمبر 2290. حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت, نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بے شک شیطان ریوڑ کے بھیڑیے کی طرح ایک بھیڑیا ہے جو پیچھے رہ جانے والی تنہا بھیڑ کو پکڑتا ہے, لہذا گھاٹیوں سے بچتے رہو اور جماعت عام لوگوں اور مسجد سے تعلق کو اپنے اوپر لازم کر لو. مستدرک للحاکم حدیث نمبر 3559. حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت, شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معتر پسینہ باعث نزول سکینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بے شک کچھ لوگ گویا مسجد کے ستون ہوتے ہیں, ملائکہ یعنی فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں, اگر وہ غائب ہو جائیں تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں, اگر بیمار ہو تو ان کی عیادت کرتے ہیں, اور اگر انہیں کوئی حاجت درپیش ہو تو ان کی مدد کرتے ہیں. الترغیب والترہیب حدیث نمبر 8. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ پھر فرمایا کہ مسجد میں بیٹھنے والے میں 3 خصلتیں ہوتی ہیں. نمبر 1, اس سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے. نمبر 2, یا وہ حکمت بھرا کلام کرتا ہے. نمبر 3, یا رحمت کا منتظر ہوتا ہے. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 801. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں, ہم نے نور کے پیکر, نبیوں کے سرور, دو جہاں کے تاجور, سلطان بہروبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی, پھر واپس جانے والے چلے گئے, جس سے وہاں بیٹھنا تھا وہ دوسری نماز کا انتظار کرنے لگا, پھر رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلدی سے تشریف لائے, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت تیز سانس لے رہے تھے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گھٹنوں کے سہارے بیٹھ کر ارشاد فرمایا, خوشخبری سن لو کہ تمہارے رب عز و جل نے آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا ہے اور فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے, میرے ان بندوں کو دیکھو جنہوں نے ایک فریضہ ادا کر لیا اور دوسرے کے انتظار میں ہیں. دیکھیے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, مسجد آباد کرنے کے فضائل کے ضمن میں دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبت و مدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحات 640 سے 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملاحظہ فرمائی, نمبر ایک، تکلیف میں پورا وضو کرنا اور مسجد کی طرف چلنا اور ایک نماز کے بعد دوسری کا انتظار کرنا گناہوں کو اچھی طرح دھو دیتا ہے. نمبر دو، جو مسجد کو صبح یا شام کو جائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کرتا ہے جتنی بار جائے. نمبر تین، جو لوگ اندھیریوں میں مساجد کو جانے والے ہیں انہیں قیامت کے دن کامل نور کی خوشخبری سنا دے. نمبر چار، تین شخص اللہ عز و جل کی زمان میں اگر زندہ رہے تو وہ بھی دے اور کفایت کرے مر جائے تو جنت میں داخل کرے. وہ تین شخص یہ ہیں، نمبر ایک، جو شخص گھر میں داخل ہو گھر والوں پر سلام کرے وہ اللہ عز و جل کی زمان میں، اور نمبر دو، جو مسجد کو جائے اللہ عز و جل کی زمان میں، اور نمبر تین، جو اللہ عز و جل کی راہ میں نکلا وہ اللہ عز و جل کی زمان میں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے مجھے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا مسجد کو آباد کرنے والا اللہ الرحمن عز و جل کا مہمان ہے. مسجد کو آباد کرنے والا روز قیامت جبکہ کوئی سایہ نہ ہوگا سایہ عرش پائے گا. سبحان اللہ، مسجد کو آباد کرنے والا پرہیزگار ہے، مسجد کو آباد کرنے والا اللہ رب العزت عز و جل کی رحمت پاتا ہے، مسجد کو آباد کرنے والا اللہ رب العزت عز و جل کی رضا پاتا ہے، مسجد کو آباد کرنے والا اللہ رب العزت عز و جل کی رحمت سے پل صراط سے با حفاظت گزر جائے گا، مسجد کو آباد کرنے والا اللہ رب العزت عز و جل کی جانب سے جنت کی ضمانت پاتا ہے، مسجد کو آباد کرنے والے کے لیے ایمان کی گواہی دینے کا فرمایا گیا، مسجدوں کو آباد کرنے والا اللہ والا ہے، مسجد سے محبت کرنے والے کو اللہ ودود عز و جل اپنا محبوب یعنی پسندیدہ بندہ بنا لیتا ہے، مسجد کو اپنا ٹھکانہ بنانے والے کے لیے اللہ عز و جل کی رضا و خوشنودی ہے، مسجد سے تعلق لازم کرنے کا فرمایا گیا، مساجد کو آباد کرنے والے گویا کہ مساجد کے ستون ہوتے ہیں، مسجد کو آباد کرنے والا رحمت الہی عز و جل کا منتظر ہے، مسجد کو آباد کرنے والا گویا اللہ حنان و منان عز و جل کی مجلس میں بیٹھتا ہے، مسجدوں کو آباد کرنے والوں پر رب دعوت عز و جل ملائکہ یعنی فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے. سبحان اللہ، سورہ توبہ آیت نمبر 18، ارشاد رب العباد عز و جل ہوتا ہے، انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعصى أولئك أن يكونوا من ایک رزول ایمان. اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں ہوں. قبلہ مفتی سید صدر الفاضل محمد نعیم الدین مراد آبادی علی رحمۃ اللہ الحادی اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، اس آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ مسجدوں کو آباد کرنے کے مستحق مومنین ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے میں یہ امور بھی داخل ہے. مسجدوں کو آباد کرنے والا کون کون کون سے امور ایسے ہیں جس کے کرنے سے مسجد کے آباد کرنے کی فضیلتیں حاصل ہوں گی؟ سبحان اللہ، مسجدوں کو آباد کرنے میں یہ امور بھی داخل ہے، جھاڑو دینا، صفائی کرنا، روشنی کرنا، مسجد کو دنیا کی باتوں سے محفوظ رکھنا اور ایسی چیزوں سے محفوظ رکھنا جن کے لیے وہ نہیں بنائی گئیں. مسجد عبادت کرنے اور ذکر کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، علم کا درس بھی ذکر میں داخل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مجھے مجھے اسلام بھائیوں، مسجد کو آباد کرنے والوں کی خوش نصیبیاں اپنے سماعت فرمائیں۔ تو دعوت اسلامی الحمدللہ مسجد بھرو تحریک چلا رہی ہے۔ عزم کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم دعوت اسلامی کی مسجد بھرو تحریک میں بھرپور حصہ لیں گے۔ فیضان مدینہ کے اسلامی بھائی بھی نیت کریں، فیضان مدینہ لطیف آباد حیدرآباد کے اسلامی بھائی بھی نیت کریں، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں۔ اور پھر میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ آپ اس تحریک میں کس طرح حصہ لے سکتے ہیں۔ ہر بار مسجد جاتے ہوئے کسی نہ کسی ایک مسلمان کو ضرور مسجد میں ساتھ لیتے جائیے، اور ہو سکے تو روزانہ ایک بے نمازی کو نمازی بنائیے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو ہفتے میں کم از کم ایک بے نمازی پر انسانی کوشش کیجیے، ثوابات بیان کیجیے، عذابات نماز نہ پڑھنے کے عذابات بیان کر کے اسے نماز پر آمادہ کیجیے، اس کو گھر سے بلا کر مسجد میں لے آئیے، دکان سے بلا کر مسجد میں لے آئیے، اور ڈھیروں ڈھیر ثواب کے حقدار بنیے۔ آپ کے بنائے ہوئے نمازی جب تک نماز پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ عزوجل، جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں گے ان کو تو ثواب حاصل ہونا ہی ہے، انشاءاللہ جو انہیں نماز پر لگائے گا اسے بھی اس کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا۔ چنانچہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1438، صفحہ نمبر 1438، حدیث نمبر 2684، سید المرسلین خاتم النبیین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دل نشین، جو ہدایت کی طرف بلائے اس کو تمام عاملین یعنی عمل کرنے والوں کی طرح ثواب ملے گا، اور اس سے ان عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب سے کچھ کم نہ ہوگا، اور جو گمراہی ہی کی طرف بلائے تو اس پر تمام پیروی کرنے والے گمراہوں کے برابر گناہ ہوگا، اور یہ ان کے گناہوں سے کچھ کم نہ کرے گا۔ تو نمازیوں کو اپنی اپنی نمازوں کا ثواب، تو اس سے یہ پتا چلا کہ بارہویں والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ثواب تو مخلوق کے اندازے سے بڑا ہے۔ ایسے ہی وہ مصنفین جن کی کتابوں سے لوگ ہدایت پا رہے ہیں قیامت تک لاکھوں کا ثواب انہیں پہنچتا رہے گا۔ مجھے میٹھے اسلام بھائیو، مسجد بھرو تحریک چلانے کے لیے اس میں حصہ لینے کے لیے ہم نے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ نماز کے لیے جاتے ہوئے ایک اسلامی بھائی کو انفرادی کوشش کر کے گھر سے یا دکان سے بلا کر ساتھ لیتے جانا ہے۔ روز ایک بے نمازی کو نمازی بنانا ہے، ورنہ ہفتے میں کم از کم ایک بے نمازی کو نمازی بنانا ہے، انشاءاللہ اسے بھی نماز کا ثواب ملے گا، اور جتنوں کو ہم نمازی بنائیں گے سب کا ثواب ہمیں بھی حاصل ہوگا۔ تو تمام اسلامی بھائی اس کی نیت فرمانے، ہاتھ اٹھا کر کہیں انشاءاللہ مسجد بھرو تحریک میں حصہ لینے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ صدائے مدینہ لگائیے۔ الحمدللہ عزوجل ایسا بابرکت کام ہی ہے کہ اس کی برکت سے مسجدیں آباد ہو جائیں گی، بھر جائیں گی، اور بوڑھے ہی نہیں جوان بھی مسجد میں آئیں گے، اور اتنے نمازی آئیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ سخت سردیوں میں ہم نے صدائے مدینہ کی پابندی کی، تو اس کی برکت سے نمازیوں کی تعداد اس قدر بڑھی کہ مسجد کی انتظامیہ کو مسجد کے صحن میں جمعہ کو مبارک کی طرح نماز فجر کے لیے بھی شامیانے لگانے پڑ گئے. سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, جو فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں موجود ہوں یا لطیف آباد فیضان مدینہ حیدرآباد میں, اورنگی ٹاؤن بہار مدینہ میں, سب صدائے مدینہ لگانے کی سعادت حاصل کیجئے. انشاءاللہ عزوجل ہماری صدا لگانے پر بے نمازی نمازی بنیں گے. انشاءاللہ عزوجل جو سست گھر میں نماز پڑھتے ہیں جماعت پر کرتے ہیں جماعت سے پڑھیں گے, اور ہماری صدا پر جتنے بھی لوگ نماز پڑھیں گے اس کا ثواب ہمیں حاصل ہوگا. کیا اس کی بھی آپ نیت فرمائیں گے؟ سبحان اللہ. مسجد بھرو تحریک میں حصہ لینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت کی سعادت حاصل کی جائے. الحمدللہ عزوجل مسجد آباد کرنے کے لیے یہ بھی ایک بہترین مدنی کام ہے. فیضان سنت جدید میں اس کی ایک بہار بھی لکھی ہے, وہ بھی سن لیجیے, اور علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت کے لیے بھی عزم کیجیے. ایک اسلام بھائی کا بیان ہے, سنتوں کی تربیت کے لیے دعوت اسلامی والے عاشقان رسول کا 12 دن کا مدنی قافلہ باول مدینہ کراچی سے پنجاب کے شہر سہاوا کے ایک مسجد پر پہنچا. دروازے پر تالا تھا, جو تو چابی حاصل کی, دروازہ کھولا تو ہر چیز مٹی سے اٹی ہوئی تھی. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کافی عرصے سے مسجد بند ہے. الحمدللہ عزوجل ہم نے, یعنی مدنی قافلے والوں نے صفائی کی, پھر علاقہ دورہ کیا, شہر کے لوگوں کو نیکی کی دعوت پیش کر کے مسجد میں آنے کی التجا کی. یہ عاشقان رسول کہتے ہیں, افسوس ہمارے اخلاص کی کمی کے باعث ایک شخص بھی ساتھ نہ آیا. ہم نے ہمت ماری, اللہ عزوجل کا نام لے کر قریبی کھیل کے میدان میں داخل ہو گئے. ڈرتے ڈرتے کھیلنے میں مشغول نوجوانوں کی خدمت میں نیکی دعوت پیش کی. الحمدللہ عزوجل نیکی کی دعوت دینے کی برکت سے, رب کی رحمت سے ان کھیلنے والے نوجوانوں کے دل پسیج گئے. کئی نوجوان ہاتھوں ہاتھ مسجد کی طرف چل پڑے. قافلے والے عاشقان رسول کے ساتھ نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کی, سنتوں بھرے بیانات سننے کی سعادت حاصل کی. عاشقان رسول کی درخواست پر انہوں نے اس مسجد کو آباد کرنے کی بھی نیت کی. یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود ایک بزرگ جن کی عمر 70 سال تھی تقریباً, وہ آپ دیدہ ہو گئے. کہنے لگے, میں تو لوگوں سے مسجد آباد کرنے کے لیے کہتا رہتا تھا مگر میری سنے کون؟ الحمدللہ عزوجل آج عاشقان رسول کے مدنی قافلے کی برکت سے ہماری مسجد آباد ہو گئی. اللہ. تو مدنی قافلوں کی برکت سے مسجدیں آباد ہوتی ہیں, علاقائی دورہ کی برکت سے مسجدیں آباد ہوتی ہیں. مسجد آباد ہو, مسلمی شاد ہو, بند تالے کھلے قافلے میں چلو, سیکھنے سنت قافلے میں چلو, سیکھنے سنت قافلے میں چلو, قافلے سیکھنے سنت قافلے میں چلو, لوٹنے رحمت قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, مسجد آباد کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم ذیلی حلقے کی مشاورت کے نگران, یا حلقہ مشاورت کے نگران, یا علاقہ مشاورت کے نگران کی اجازت سے اپنے گھر کے قریبی محلے کی قریبی مسجد میں کسی وقت فیضان سنت کا در شروع کر دیں. الحمدللہ عزوجل جہاں دعوت اسلامی کا کام جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے اتنی زیادہ مسجدوں میں رونق بڑھتی چلی جاتی ہے. مسجد درس کے ذریعے بھی مسجدیں آباد ہوتی ہیں, اور جو اسلامی میں مسجد درس میں بیٹھے ان کو انصافی کوشش کر کے انہیں مسجد کو آباد کرنے کے فضائل بتا کر ان کے ذریعے سے اور اسلامی بھائیوں کو بھی نمازی بنایا جا سکتا ہے. اسی طرح مسجد آباد کرنے کے لیے چوک درس کی ترکیب کیجیے, کیونکہ بدقسمتی کے ساتھ 95% 95% یا اس سے بھی زیادہ مسلمان مسجد میں نہیں آتے, تو باہر چوک پر درس دیجیے, اور جو چوک میں درس میں شرکت کرے ان پر انفرادی کوشش کر کے انہیں مسجد میں لائیے. انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے بھی مسجدیں آباد ہوں گی, مسجد بھرو تحریک میں ہمارا حصہ پڑ جائے گا. الحمدللہ عزوجل اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مل گیا. سیاسی لیڈر جیل بھرو تحریک چلاتے ہیں, الحمدللہ عزوجل امیر اہل سنت نے مسجد بھرو تحریک چلائی ہوئی ہے. لیڈروں کے نہ جانے کیا کیا عزائم ہوتے ہیں, ہم مسجد بھرو تحریک میں حصہ لیں گے انشاءاللہ رحمتوں سے دامن بھریں گے. اور کچھ فضائل آپ نے پہلے سنے مسجد بھرو تحریک کے تعلق سے, مسجدوں کو آباد کرنے کے تعلق سے, مسجدوں کی رونق بڑھانے کے تعلق سے, مسجد میں آنے جانے کے تعلق سے, مسجد میں ٹھہرنے کے تعلق سے, ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے کے تعلق سے, نماز میں مسجد میں آ کر ذکر و درود اور عبادت میں مشغول ہونے کے تعلق سے, تو کتنی مسجدیں ایسی ہیں جن کے تالے کھلوانے. تو ظاہر کے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے اور مختلف علاقوں میں پہنچیں گے, بالخصوص شہر کے جو اطراف کے علاقے ہوتے ہیں وہاں پر بہت ضرورت ہوتی ہے. جو اس میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل مسجد بھرو تحریک میں حصہ لینے کی ہمیں سعادت حاصل ہو جائے گی. اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیو الحمدللہ عزوجل 12-13-14 مارچ 25-26-27 ربیع النور 1431 25-26-27 ربیع النور 1431 ہجری 12-13-14 مارچ 2010 نماز جمعہ مبارک کا اتوار ظہر سرائے مدینہ ٹول پلازا سپر ہائی وے روڈ پر باول مدینہ میں جو 3 روزہ اجتماع ہو رہا ہے اس میں شرکت کی سعادت حاصل کیجیے. اور پھر یہاں سے جو قافلے سفر کرے اس میں سفر کیجیے, اور جا کر خود آپ اطراف کے علاقوں میں حالات ملاحظہ فرمائیے. انشاءاللہ آپ کو اللہ کی رحمت سے مسجد آباد کرنے کا جذبہ نصیب ہو جائے گا. مسجد بھرو تحریک جو دعوت اسلامی لے کے چل رہی ہے اس میں حصہ لینے کا آپ کو اللہ کی رحمت سے جذبہ نصیب ہو جائے گا. الحمدللہ وہ خوش نصیب اسلام بھائی جو اس طرح کے اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں انہیں کیسی بہاریں نصیب ہوتی ہیں. آئیے میں اس کی ایک بہار شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری ضیائی دعوت برکات الہیہ کی فیضان سنت جلد دوم کا باب غیبت کی تباہ کاریاں کے صفحہ 69 شیخ مدنی بہار پیش کرتا ہوں. باب مدینہ کراچی کے اسلامی بھائی کی حلفیہ یعنی مقسم تحریر کا خلاصہ ہے. میں داؤد انجینئرنگ کالج کا طالب علم ہوں. برے اور بدعقیدہ لوگوں کی صحبتوں نے مجھے نظریات کے معاملات میں ذہنی کشمکش میں مبتلا کر دیا تھا. میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کون سیدھے راستے پر ہے. دو سال کا طویل عرصہ یوں گزر گیا. ایک روز میری ملاقات ایک ایسے نوجوان سے ہوئی جس کا انداز اور کردار میرے دل میں اتر گیا. اس عاشق رسول نے سفید لباس پہنا ہوا تھا, سر پر سبز سبز امامہ شریف تھا, اس کے چہرے پر عبادت کا نور تھا. اس اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھے صحرائے مدینہ مدینہ نوریہ ملتان شریف میں ہونے والے دعوت اسلامی کے 3 روزہ بین الاقوامی سنت و بڑے اجتماع میں شرکت کی دعوت پیش کی. میں پہلے ان سے متاثر ہو چکا تھا, انکار کیوں تو ہو سکتا تھا. چنانچہ میں نے بین الاقوامی سنت و بھری اجتماع میں شرکت کی. حج کے بعد کثیر تعداد میں مسلمانوں کے جمع ہونے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں ڈب ڈبا گئیں. میرے دل نے گواہی دی کہ یہی اہل حق ہیں. آخری دن ہونے والے بیان اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سن کر میرے روکتے کھڑے ہو گئے. یہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ کا ایسا بیان ہے کہ نہ جانے کتنے مسلمانوں کی تقدیر میں اس نے انقلاب برپا کر دی. آپ بھی ہو سکے تو اس کی آڈیو کیسٹ مکتبۃ المدینہ سے ہدیہ پر حاصل کریں, اور مدینہ چینل کے ناظرین اسے اپنے شہر کے ہونے والے اخبار اجتماع میں جو بستہ لگتا ہے یا شہر میں اگر مکتبۃ المدینہ موجود ہے تو وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں, ورنہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی امید ہے یہ بیان موجود ہوگا. یہ اسلام بھائی کہتے ہیں کہ پھر دقت انگیز دعا نے ایسا اثر کیا کہ میری زندگی بدل گئی. میں پہلے حیوان تھا, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے مجھے انسان بنا دیا ہے. آج میں اپنے دل میں کثرت سے نیکیاں کرنے کا جذبہ پاتا ہوں. چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی شریف میں سجا لی ہے. قرآن پاک حفظ کرنے کی بھی نیت ہے. ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جب میں اجتماع میں شرکت کے لیے صحرائے مدینہ مدینہ طیبہ ملتان شریف جا رہا تھا تو میرے والد اور والدہ کے ہاتھ پر فالج کا حملہ ہو گیا تھا. وہ ذرا سا بھی ہاتھ نہیں ہلا سکتے تھے. اجتماع میں دعا کی برکت سے ان کے فالج زدہ ہاتھ بھی ٹھیک ہو گئے. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول, نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, بہار مدینہ اور رنگی ٹاؤن لطیف آباد حیدرآباد کے اسلامی بھائیوں, آپ نے ایک اسلامی بھائی کے سنتوں بھرا مدنی حلیہ اپنانے انفرادی کوشش فرمانے کی برکت سے راہ حق متلاشی کو منزل پانے کے باہر دیکھی. یہ بھی معلوم ہوا کہ دعوت اسلامی کے سنت و بھرے اجتماعات میں شرکت کی برکت سے بسا اوقات دنیاوی مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں. مثلاً مریضوں کو شفا مل جاتی ہے, بے روزگار بسے روزگار ہو جاتے ہیں, لیکن صرف دنیاوی مسائل کے حل کی نیت کرنے کے بجائے طلب علم اور طلب آخرت کمانے کی بھی نیتیں ضرور کرنی چاہیے. تو میں تو تمام اسلامی بھائیوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ اس 3 روزہ اجتماع میں نہ صرف خود شرکت کی نیت کریں بلکہ کم از کم 63 اسلامی بھائیوں کو دعوت دینے اور 12 کو ساتھ لانے اور وہاں سے ہاتھوں ہاتھ کم از کم ہم 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرنے کی نیت فرمائی. سب اس طرح بھی نیت کریں اور ہاتھ اٹھا کر زور سے کہیں انشاءاللہ. عزوجل یہ اجتماع جو ہے مدنی چینل پر بھی براہ راست انشاءاللہ عزوجل دکھایا جائے گا, تو مدنی چینل کے ناظرین بھی اس میں یوں شرکت کر سکیں گے. ذمہ داران دعوت اسلامی کو چاہیے کہ اس کی تیاری کے لیے وہ چوکدرس کی ترکیب بنائیں, یہ ساری کوشش کریں, اور اس کی تیاری کے لیے جو اہم ترین ترین ترین مدنی پھول ہے وہ یہ ہے کہ گھر گھر گھر, دکان دکان دکان, دفتر دفتر دفتر اس کی دعوت دی جائے. یعنی 100% دعوت دی جائے انشاءاللہ عزوجل وہ خوب برکت اس کی ظاہر ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے اجتماعات میں شرکت کی توفیق نصیب فرمائے اور وہاں سے قافلوں کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے اور دعوت اسلامی کی مسجد بھرو تحریک جو امیر علیہ سنت لے کر چل رہے اس میں بھرپور شرکت کی حصہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے. بیٹے بیٹے اسلام بھائی اور دعوت اسلامی کے اجتماع میں سنت اور آداب بھی بیان کیے جاتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اختار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ کے رسالہ 101 مدنی پھول, یہ پاکٹ سائز میں بھی آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں, بڑے سائز میں بھی آپ حدیثاً حاصل کر سکتے ہیں. اس سے میں آپ کو سلام کے 11 مدنی پھول آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سنت کی فضیلت پہلے سن لیجیے. تاجدار رسالت شہن شاہ نبوت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. مدینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا, جنت میں پڑوسی مجھے تو اپنا بنانا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت نے لکھا ہے کہ پیش کردہ ہر ہر مدنی پھول کو سنت رسول مقبول علیہ صاحب الصلاۃ والسلام پر محمول نہ فرمائیے. ان میں سنتوں کے علاوہ بزرگان دین رحمہ اللہ المبین سے منقول مدنی پھول کا بھی شمول ہے. جب تک یقینی طور پر معلوم نہ ہو کسی عمل کو سنت رسول نہیں کہہ سکتے. السلام علیکم کے 11 حروف کی نسبت سے سلام کے 11 مدنی پھول. نمبر 1, مسلمان سے ملاقات کرتے وقت اسے سلام کرنا سنت ہے. نمبر 2, مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 102 پر لکھے ہوئے جزئیے کا خلاصہ ہے, سلام کرتے وقت دل میں یہ نیت ہو کہ جس کو سلام کرنے لگا ہوں اس کا مال اور عزت و آبرو سب کچھ میری حفاظت میں ہے اور میں ان میں سے کسی چیز میں دخل اندازی کرنا حرام جانتا ہوں. 3, دن میں کتنی ہی بار ملاقات ہو ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بار موجود مسلمانوں کو سلام کرنا کار ثواب ہے. 4, سلام میں پہل کرنا سنت ہے. 5, سلام میں پہل کرنے والا اللہ عز و جل کا مقرب ہے. 6, مدنی پھول, سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بھی بری ہے, جیسا کہ میرے مکی مدنی آقا نچے نچے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باصفا ہے, پہلے سلام کرنے والا تکبر سے بری ہے. 7, مدنی پھول, سلام میں پہل کرنے والے پر 90 رحمتیں اور جواب دینے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. 8, مدنی پھول, السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں, ساتھ میں رحمت اللہ بھی کہیں گے تو 20 نیکیاں ہو جائیں گی, اور وبرکاتہ شامل کریں گے تو 30 نیکیاں ہو جائیں گی. بعض لوگ سلام کے ساتھ جنت المقام اور دوزخ الحرام کے الفاظ بڑھا دیتے ہیں, غلط طریقہ ہے, بلکہ من چلے تو معاذ اللہ یہاں تک بک جاتے ہیں آپ کے بچے ہمارے غلام. میرے آقا حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ 409 پر فرماتے ہیں, کم از کم السلام علیکم اور اس سے بہتر ورحمۃ اللہ ملانا, اور سب سے بہتر وبرکاتہ شامل کرنا, اور اس پر زیادت نہیں. پھر سلام کرنے والے نے جتنے الفاظ میں سلام کیا ہے جواب میں اتنے کا زیادہ تو ضرور ہے, اور افضل یہ ہے کہ جواب میں زیادہ کہے. اس نے السلام علیکم کہا تو یہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہے, اور اگر اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو یہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے, اور اگر اس نے وبرکاتہ تب کہا تو یہ بھی اتنا ہی کہے کہ اس سے زیادت نہیں. واللہ تعالی عالم. نواں مدنی پھول. اسی طرح جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر 30 نیکیاں حاصل کی جا سکتی ہیں. 10 سلام کا جواب فوراً اور اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے. 11 سلام اور جواب سلام کو درست تلفظ یاد فرما لیجئے. پہلے میں کہتا ہوں آپ سن کر دہرائیے, اجتماع کے شرکا بھی دہرائیں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی دہرائیں, باہر مدینہ اور انگی ٹاؤن والے بھی دہرائیں, اور فیضان مدینہ لطیف آباد والے بھی دہرائیں. السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم. اب پہلے میں جواب سناتا ہوں پھر آپ اس کو دہرائیے. وعلیکم السلام, وعلیکم السلام, وعلیکم السلام, وعلیکم السلام. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ دو کتب بہار شریعت حصہ 16 312 صفحات 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب حدیت میں حاصل کیجیے اور پڑھیے. سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے. تو تین روزہ اجتماع میں تمام اسلام بھائی شرکت کریں گے اور انشاءاللہ 63 کو دعوت دیں گے نا, کم از کم, اور 12 کو تو ساتھ لے کر اجتماع میں آنا ہے. وہاں سے ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں سفر کی سعادت بھی حاصل کروں گی ان شاء اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعوت اسلامی کے اختوا سنت بھرے اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک آپ پڑھ لیجیے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي المجل الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. بزرگ فرماتے ہیں شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعہ رات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا, قبر میں داخل ہوتے وقت بھی, یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. اور اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اس درود پاک کو پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر

شیخ مدنی مذاکروں کے وہ ہیں جو شیخ طریقت امیر اہل سنت مدنی صلی اللہ علیہ نے شہزادہ حاجی محمد بلال عطاری سلم الباری کی نکاح کے موقع پر فرمائے تھے. ان مدنی مذاکروں کے نمبر نوٹ فرما لیجئے، مدنی مذاکرہ نمبر 216 اور 217. مدنی مذاکرہ نمبر 216 میں آپ سنیں گے شادی کارڈ کیسا ہونا چاہیے، ایصال ثواب کا طریقہ، فضول سوالات کی مذمت، جہیز کے بارے میں سوال جواب. اور مدنی مذاکرہ نمبر 17 میں آپ سنیں گے کورٹ میرج کا شرعی حکم، عورتوں کو نکاح کی تقریب دیکھنا کیسا، نکاح فضولی کیا ہے، اور شہزادہ عطار حاجی محمد بلال عطاری کے سنت نکاح کی تفصیلات. 25-25 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستے سے یہ مدنی مذاکروں کے آڈیو کیسٹ حاصل کیجیے، زیادہ تعداد میں لیجیے، اسلامی بھائیوں میں تقسیم فرمائیے، کیسٹ اجتماع میں چلائیے. الحمدللہ عزوجل شیخ طریقت امیر اہل سنت مدرسۃ العالی کے 12 سنتوں بھرے رسائل پر مشتمل کتاب بھی مکتبۃ المدینہ کے بستے پر موجود ہے، اور اس کتاب کا نام ہے بیانات عطاریہ حصہ 3. مبلغین کے لیے یہ بہترین تحفہ ہے. اس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت مدرسۃ العالی کے جو 12 رسائل ہیں ان کے نام بھی سماعت فرما لیجیے. انمول ہیرے، ماں حیا نوجوان، ظلم کا انجام، بڈھا پجاری، 4 سنسنی خیز خواب، سیاہ فام غلام، وضو اور سائنس، کرامات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میٹھے بول، کرامات عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنتی محل کا سودا، اور سگے مدینہ کہنا کے ساتھ. تو صرف 150 روپے ہدیہ پر اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ کے مدرسے سے حاصل کیجیے. الحمدللہ عزوجل شیخ طریقت امیر اہل سنت مدرسۃ العالی کی تحریر کردہ مناجاتوں، نعتوں اور منقبتوں کا محتر مدنی گلدستہ بنام وسائل بخشش بھی مکتبۃ المدینہ کے بستے پر موجود ہے. الحمدللہ عزوجل اس دیوان میں 4800 سے زائد اشعار پر مشتمل 255 کلام اطہار پیش کیے گئے ہیں، اور اس کتاب میں مشکل الفاظ کے معنی، رسالہ نذرانہ ترمیم شدہ، اور نعت خوانوں کی غیبت کی مثالیں بھی شامل ہیں. نیز جگہ بہ جگہ تعریفات اور مدنی پھول اپنی خوشبوئیں لٹا رہے ہیں. وسائل بخشش مکتبۃ المدینہ کے بستے سے صرف 110 روپے ہدیہ پر حاصل کیجیے. الحمدللہ عزوجل اسی مہینے کی 12, 13 اور 14 مارچ کو دعوت اسلامی کا 3 روزہ عظیم الشان سنت و بھرا اجتماع سہارا مدینہ ٹول پلازا ہائی وے روڈ پر ہوگا. انشاءاللہ عزوجل اس اجتماع میں بھرپور شرکت کریں گے، اس کے لیے خوب خوب انفرادی کوشش کریں گے، سینہ بہ سینہ دعوتیں دیں گے. انشاءاللہ عزوجل اس اجتماع کی تیاری کے لیے 1-10 بھی بڑھائیں گے. جمعہ کی نماز میں اس اجتماع کی ترغیب کی ترکیب بھی بنائیں گے. الحمدللہ عزوجل اس اجتماع کی دعوت کو عام کرنے کے سلسلے میں مکتبۃ المدینہ نے جے بی سائز کارڈ بھی جاری کیے ہیں. 35 روپیہ سینکڑا مکتبۃ المدینہ کے بچے سے حاصل کیجیے. جے بی سائز یہ کارڈ ہے، 35 روپے کے 100 آپ کو ملیں گے. اس میں اجتماع کی مکمل دعوت ہے، ایڈریس بھی موجود ہے، اور اس کارڈ کی ویب سائٹ پر چند ایک اوراد و وظائف بھی تحریر ہے، مصیبتوں سے نجات کے لیے کیا پڑھنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو یہ اسلامی بھائیوں تک پہنچائیے، دکان پر پہنچائیے، گھروں پر بھی پہنچائیے. اس اجتماع کی تیاری کے لیے پوسٹر کارڈ بڑے سائز میں 6 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستے پر موجود ہے، حاصل کیجیے. نمایاں جگہ پر آویزہ کیجیے، مساجدوں کے مین گیٹ پر لگائیے. پول بینرز بھی موجود ہے، پول بینر چھوٹے سائز کا 40 روپے ہدیہ پر حاصل کیجیے، اور بڑے سائز کا بینر کپڑے کا یہ 70 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستے سے حاصل کیجیے. انشاءاللہ شاء اللہ سوجل آئیے اس اجتماع کی دعوت کو مدنی چینل پر بھی ملاحظہ فرمائیے. سنتوں بھرا اجتماع 12-13-14 مارچ 2010 کا مقام 25-26-27 14-31 شہر مدینہ رسول پلازہ سپر ہائی وے روڈ باب المدینہ کراچی میں ہو رہا ہے. اس اجتماع پاس میں آپ بھی شرکت کی نیت کی اور دوسروں تک اس کی دعوت پہنچائی. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. ان شاء الله عز وجل اس تین روزہ اجتماع کے اختتام پر 14 مارچ بروز اتوار عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ذمہ داران کے لیے 41 دن کے مدنی قافلہ کورس بھی شروع ہوگا اور اسی دن 63 دن کا تربیتی کورس بھی ہوگا. نئے اسلامی بھائیوں کو تربیتی کورس کے لیے اجتماع سے ہی تیار کر کے انہیں اس تربیتی کورس میں شرکت کروائیے. انشاءاللہ اس کی ڈھیروں ڈھیر برکتیں ملے گی اور ذمہ دار اسلامی بھائی 41 دن کے مدنی قافلہ کورس میں شرکت فرمائیں. انشاءاللہ سوجل انہیں اس میں درس کا طریقہ, بیان کا طریقہ, نیکی کی دعوت کا طریقہ, مدنی قافلے کس طرح سفر کروائے جائیں, یہ سارے طریقہ کار انشاءاللہ مدنی قافلہ کورس میں سیکھنے کو ملیں گے. تو نیت فرما لیجیے انشاءاللہ عزوجل. اب انشاءاللہ عزوجل ذکر ہوگا, دعا, صلاۃ السلام, اذان عشاء, نماز عشاء, انفرادی کوشش کے حلقے, خیر خائی کے حلقے, فکر مدینہ ہوگی انشاءاللہ عزوجل, وقفہ آرام, وقت مناسب پر اسلام بھائی تہجد ادا فرمائیں گے, اذان فجر, نماز فجر, اور انشاءاللہ نماز فجر کے بعد مدنی حلقے کا سلسلہ ہوگا اور اشراق و چاش پر ہمارے اس اجتماع کا اختتام ہوگا اور اجتماع کے اختتام پر بے شمار مدنی قافلے راہ خدا میں بھی سفر کریں گے. اب انشاءاللہ سوجل ذکر ہوگا, تمام اسلامی بھائی سب سبز گنبد کا تصور مان کر 11-11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاه والسلام عليك يا رسول الله, الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاه والسلام عليك يا نبي الله, الصلاه والسلام عليك يا نور الله, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, الصلاة والسلام عليك يا نور الله, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. شریف کا اور بات کا مل کر ذکر کیجیے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اسلام بھائی ایک آواز ہو کر ذکر کیجیے، جو آگے پیچھے رہ جائے تو خاموش ہو کر مائک سے آنے والی آواز کے ساتھ اپنی آواز کو ملا لیجیے. Oh! اللہ کو یاد کیجیے، تبارک و تعالی کے قہر و غضب، اس کی گرفت شدیدہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے گناہوں کو یاد کیجیے، اور اس کی رحمت پر مچلتے ہوئے رحمت کی بھی طلب کیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، جزا اللہ عنا محمد ما هو افضل، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اغفر وارحم، اغفر وارحم، اغفر وارحم، وانت خیر الراحمین، وانت خیر الراحمین، وانت خیر الراحمین۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ یا رب مصطفیٰ وطفیل مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما دے، جو مسلمان فوت ہو چکے زندہ ہیں قیامت تک آئیں گے ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ مولا کریم ماہ میلاد کا صدقہ ہماری بے حساب بخشش فرما دے، بخش دے مجھ کو الہی بحر میلاد النبی، بخش دے مجھ کو الہی میرے میلاد النبی، نام اعمال اتنا سے میرا بھرپور ہے۔ مولا کریم دنیا میں تشریف لاتے ہی امت گناہگار کو یاد کرنے والے محبوب کا صدقہ، اپنی اگلی امتی کہنے والے کا صدقہ، مولا امت کی بخشش کی خاطر رونے والے غمخوار کا صدقہ ہماری مغفرت فرما دے۔ خدائے غفار بخش دے اب تلاج مربوب رکھ ہلے اب ہمارا غم خوار فکر امت سرد ہوگا روزے کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ مولا کریم ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت جو نور چمکا، جس نے عالم کو منور کر دیا، مشارق و مغارب کو روشن کر دیا، اور سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مکے سے شام کے محلات کو دیکھ لیا، اس نور کا صدقہ ہمارے نام اعمال کی سیاہی کو دور فرما دے، قبر کا اندھیرا دور فرما دے۔ میدان محشر میں روشنی نصیب فرما دے، مولا پل صراط پر روشنی نصیب فرما دے، چلو تاریخ راہ پل صراط آفتاب ہاشمی نور خدا کا ساتھ ہو۔ اے ہماری پاک پروردگار، میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لاتے ہی سجدہ کیا، مولا اس سجدے کا صدقہ ہمیں سجدوں کی توفیق نصیب فرما دے، مولا سجدوں کی لذت نصیب فرما دے، نماز کا خشوع و خضوع نصیب فرما، نماز صحیح طرح سے پڑھنے کی سعادت عطا فرما، فرائض و واجبات و سنن و مستحبات کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے پاک پروردگار، اے مولا کریم، تیرا کرم ہے، تو نے آج ہمیں اپنے گھر میں آنے کی سعادت عطا فرما دی، مولا ہمیں مسجدیں آباد کرنے والا بنا، مسجد بھرو تحریک میں حصہ لینے والا بنا، یا اللہ تیرے بندوں پر انفرادی کوشش کر کر کے صدائے مدینہ لگا لگا کر دکان دکان گھر گھر جا کر اخلاص کے ساتھ انہیں نیکی کی دعوت دے کر تیرے پاک گھر میں مسجد میں لانے کی سعادت عطا فرما، یا اللہ عز و جل نیکی کی دعوت عام کرنے کا نہ ختم ہونے والا جذبہ نصیب فرما دے، مولا جو مسجدیں بند ہیں تالے لگ چکے انہیں آباد کرنے کی سعادت عطا فرما، دعوت اسلامی والوں کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کر کے علاقہ دورہ کر کے صدائے مدینہ لگا کر مسجد بھرو تحریک میں حصہ لینے کی سعادت عطا فرما، یا اللہ جل جلالہ کا زندگی کے دن کم ہوتے جا رہے ہیں، مگر آہ گناہوں کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا، نام اعمال کی کالک بڑھتی چلی جا رہی ہے، دل کا زنگ بڑھتا چلا جا رہا ہے، مولا روز جنازے اٹھ رہے ہیں، اعلانات ہو رہے ہیں، آنکھیں بند کی جا رہی ہیں، انگوٹھے باندھے جا رہے ہیں، کندھے دیے جا رہے ہیں، لحد میں اتارا جا رہا ہے، مگر ہائے دنیا کی محبت نے ایسا غافل کر دیا مولا کہ اپنی موت یاد نہیں، ہم یہ بھول گئے کہ ہمیں بھی مرنا ہے، مولا یقینی موت کی تیاری کی سعادت عطا فرما، ان اعمال کی توفیق عطا فرما کہ جب ہم قبر میں جائیں تو قبر جنت کا باغ بن جائے، طاہت نظر کشادہ ہو جائے، تیرے کرم سے نور ہی نور ہو جائے، کفن جنتی کفن سے بدل جائے، جنتی بچھونا عطا ہو جائے، مولا ان اعمال سے بچا جس سے تو ناراض ہوتا ہے، ان اعمال سے بچا جس سے عذاب قبر ہوتا ہے، قبر میں سانپ بچھو آتے ہیں، آگ جلا دی جاتی ہے، قبر دبا دیتی ہے، جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، آپ کا کفن دیا جاتا ہے، آپ کا بچھونا بچھایا جاتا ہے، مولا ہمیں اعمال سے بچا، مولا جنت میں جانے والے اعمال کی توفیق عطا، جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بچا، زبان دل دماغ آنکھیں ہر عضو کا قفل مدینہ نصیب فرما، یا اللہ علم دین اخلاص کے ساتھ حاصل کرنے اور عمل کرنے کی دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو فرض علوم ہے جلدی جلدی ہمیں سیکھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا کریم دل دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما، دعوت اسلامی والوں اور وائمل میں ظاہر و باطن میں دین و دنیا میں برکتیں نصیب فرما دے، مولا کریم ہمارے لطیف آباد کے اجتماع کو جو حیدرآباد میں آج پہلا اجتماع ہو رہا ہے، اس اجتماع میں آنے والوں کو بھی مسجد بھرو تحریک میں حصہ لینے کی اور آنے کی اور لانے کی، اس فیضان مدینہ کو دنیا بھر کے فیضان مدینہ کو دنیا بھر کی مساجد کو آباد فرما دے، اے ہمارے پاک پروردگار، اے مولا کریم ہمارا تین روزہ سنت بھرا اجتماع بخیر و عافیت ہو جائے، سارے انتظامات بہتر ہو جائیں، تمام شعبے خوب خوب کام کریں، سب اسلامی بھائی اخلاص کے ساتھ کام کریں، ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ خوب خوب اس کی تشہیر کریں، بینر لگائیں، دعوت نامے بھیجیں، ایس ایم ایس کریں، فون کریں، میلز کریں، گھر گھر جائیں، دکان دکان جائیں، اعلانات کریں، علماء سے ملیں، شخصیات سے ملیں اور انہیں اجتماع کی دعوت دیں، اور وہاں سے ہمیں خط و ہار مدنی قافلے میں سفر کی سعادت بھی نصیب فرما، یا اللہ حج کی سعادت نصیب فرما دے، مولا میٹھا مدینہ بار بار بار بار بار بار چومنا نصیب فرما، یا اللہ ایمان و ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں موت جنت الفردوس میں مسکن جدید صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما، یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، یا اللہ جو بھی مریض اجتماع میں ہیں جہاں بھی مدنی چینل کے ذریعے یا انٹرنیٹ کے ذریعے شامل ہیں مولا سب کو جو بیمار ہیں شفائیں عطا فرما دے، گھروں میں مریض ہیں، رشتہ داروں میں بیمار ہیں، اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، مولا سب کو شفائیں نصیب فرما دے اور بیماری پر صبر بھی نصیب فرما دے اور اجر بھی عطا فرما دے، یا اللہ جل جلالہ کا گناہوں کے مہلک مرض سے بھی نجات عطا فرما دے، یا اللہ عز و جل جو ناجائز مقدمات میں گرفتار ہیں مولا کریم، جو ناحق مقدمات میں گرفتار ہو گئے انہیں رہائی عطا فرما دے، یا اللہ جو بچھڑے ہیں انہیں ملا دے، جو روتے ہیں وہ مان جائیں، مولا کریم علماء اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما، مدنی چینل کے فیضان کو عام فرما، یا اللہ امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما عافیت کے ساتھ، یا اللہ امیر اہل سنت کی دعوت اسلامی کو خوب برکتیں ترقیاں نصیب فرما، سب اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو اطاعت اور اتباع کا جذبہ نصیب فرما دے، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا طبيبي يا ملجأ يا مأوى يا قائي يا مولاي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول کس شہنشاہ وایا آمد آمد ہے يا أيها الذين آمنوا

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وزوجته في وبصر مقام محمود الذي وعدته واجعلنا في